انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد. دی آیات کی تسلی ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پا نصرت الہی سرا. اللہ تعالی با دشمنان تبا کئی او اللہ تعالی دا خپل پیغمبران سرا او دا نیکان سرا اللہ تعالی دا غی سر امداد کئی، لیکن سرنگی چا اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام سر امداد ہو کئی او فرعون فرعونیان اغا تبا شولا. انا لننصر رسولنا یقینا مونږه امداد کو د خپل پیغمبرانو سره او لذین امنو او دغه کسانو سره چې ایمان راوړل په حیاتي دنیا په ژوند دنیا کې. د دې امداد نه څه مراد ده؟ نو تاسو به دوه معنی کوی. یو مبصرین معنی کړی ده مراد د دې نه امداد دی په دنیا کې چې الله تعالی غالب کې په دشمنانو باندې چې غالب کې په دشمنانو باندې او دغه سی په دنیا کې مراد درینا بالحجت والبرهانی مراد درینا غلبه ده په حجت او په دلیل باندې. الله تعالی امداد کوي خپل پیغمبرانو سره په دنیا کې. نو سمانا شولا الله تعالی غیله حجت ورکه یغی ته الله تعالی برهان ورکه. نو کافرانو باندې غالیبی په حجت او په برهان کې. دا معنی د ټوله تویم بیا ته حواله ویم. نو یو بداس دکې انا لننصر رسولنا بالحجت والبرهان په دنیا. دویم الا انا لننصر رسلنا بالنصرۃ بس اللہ تعالی سر امداد کئ اللہ تعالی سر امداد کئ. دا ذکر کړی دی تفسیر السعدی. تفسیر السعدی دا ذکر کړی دی چې نصرت نو مراد دو قسم امداد دی، یا امداد دی ظاهری په دنیا کې په دشمن باندې اللہ تعالی غالب کئ، نو یاد دی نه امداد نو مراد چې حجت او برهان تی مراد دی. والذین آمنوا کسان چی ایمان راوړل په حیات دنیا په ژوند دنیا کې، و یوم یقوم الاشهاد او په کوم ورځ باندې چې پیش وکړل شي الاشهاد گواهان، نو په هغه ورځ باندې الله تعالی امداد کوي خپل پیغمبرانو سره او د مؤمنانو مسلمانانو سره. و یوم یقوم الاشهاد نو مراد څوک دی؟ نو په سیرینو لیکلی دی په قران کریم کې په مختلف آیاتونو کې دغه اشهاد بیان شوی دی. نو کله الله تعالی ذکر کوي پیغمبران چې دا به شهادت وکي، پیغمبران به شهادت کوي. یوم یجمع الله الرسل سورۃ النساء یو سل وختم نمبر آیت کې اشهاد ذکر شوی دی د الله تعالی پیغمبران. دویم مؤمنان مسلمانان ذکر شوی دی سورۃ البقرہ یو سل درې سل وختم آیت، نو مؤمنان بم گواہی کوي. یو سل درې سل وخت سورۃ البقرہ او دریم د اشهاد نو مراد چیرې اندامونه د انسان تی مراد دی. سورہ یاسین پنځش پیتم نمبر آیت کې ذکر شوی یوم تشهد علیہم ارجلهم الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین پنځش پیتا. نو دغه سی د الله تعالی ملائک با شهادت کې سورہ قاف یوشتم نمبر آیت کې ذکر شوی نو یوم یقوم الاشهاد او پاغ ورد باندې چې پیش بشی الاشهاد گواهانه، نو پیغمبران به گواهی وکي. دغه سی الاشهاد نو مراد مؤمنان مسلمانان به گواهی کوي. نو الاشهاد د انسان د اندامونه په د باندې گواهی کوي. نو الاشهاد ملائک د الله تعالی به گواهی کوي. الاشهاد د ټولو نه بهترین تفسیر، تفسیر د قران دی په قران سره. نو دا په قران کې خپل د ذکر شوی و یوم یقوم الاشهاد. تفسیر جلالین وی الاشهاد هم الملائکه یشهدون للرسل ملائک د الله تعالی به گواہی کوي پیغمبرانو د پاره چې بل بلاغه چې دیو د الله تعالی دین رسول دي. وعلی الکفار بالتکذیب او ملائک د الله تعالی به گواہی کوي چې الله تعالی دی کافرانو د دې پیغمبر تکذیب کړي او خبره ول نه منلې. نو وهم الملائکه یشهدون للرسل بالبلاغ د پیغمبرانو د پاره به دغه گواہی کوي او د کافرانو په باندې به گواهی کوي د څه د انکار او د تکذیب. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم په هغه ورځ باندې، یعنی دا اوس هغه ورځ د قیامت ده، په هغه ورځ باندې پیدا بنور کوي ظالمانو ته معذرتهم باندې دغې. تفسیر روح البیان ذکر کړی دی عذرهم پی کفرهم د معذرت نو مراد څه دی؟ عذر د دیو پیش کول دی په باره د کفر د دیو کې. معذرتهم یعنی عذرهم فی کفرهم. بیا دانش ویلې د فوجي او د پولیسو چې مال خو امریکای ډالر را کول ما دا کار کړو زما عذر داو. دا بیانی شو ویرلی چی دا ما دا ملک حفاظت کوا ما دا کول دا می کول دا خود دنیا خبری دی پا غورت بانی پیدا بانی شو ورکولی ظالمانو تا معذرتهم عذرون داغی پا بارا دا کپر داغی کی دا بیدینی پا بارا کی دا دیر پارا تایید باو گوری سورت المرسلات ولا یعذن لهم پا یعتذرون اللہ تعالی وی دیو تا اجازت نشی ورکیدلی چی تاسو سپل عذرون پیش کیا عذرنا پیش کہ استاس عذر و امن علیشی اللہ تعالی داس نشی کیدله ولهم اللعنه تدید پار لعنت دے نہ البعد عن الرحمت دید پار دے اغا لریواله در رحمت در اللہ تعالی نہ ولهم سوء الدار دید پار دے نہ کار کور دو سیدو اغا سری جہنم دے اغا اللہ تعالی تی منگو تاسو ټول بچو ساتي ولقد اتینا موسی الهدى وارثنا بنی اسرائیل الكتاب رب تیرا ما قول سر بالکل آسان دے عربت داده چی مخی اللہ تعالی زر خپل پیغمبرانو سره امداد کوما نو یو امداد سره په انزال الکتب باندې اللہ تعالی خپل پیغمبر له کتاب ورکی نو دام سره یو قسم نصرت دے ځکه حجت دے دا دلیل لیکن او بدی کې او بیان کیږي دا دلیل نقلی د کتاب د موسی علیه السلام دویم ربته رما قول سره دار مخی اللہ تعالی د جهنم ذکر وکا چی دیو با جہنم تا دی وست جہنم نر بچاو دا پارا سیز زکر کئی چی آغا کتاب دا اللہ تعالی دی جہنم نر بدے بانے بچ کے دلے شئی ولقد آتینا موسیٰ الہدایت کی ننور کردے منگا موسیٰ علیہ السلام تا ہدایت مپسرین لکلی دی التورات والمعجزات مراد درین التورات و معجزات تی مراد دی اللہ تعالی تورات ورکڑے موسیٰ علیہ السلام تا نو دغسی اللہ تعالی معجزات ورکڑے موسیٰ علیہ السلام تا دوان تی مراد دی و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب او فات کو منگا پا بنی اسرائیل کی دا کتاب د اللہ تعالی یعنی تورات اللہ تعالی پا بنی اسرائیل کی پادی کا تر دا انجیل پوری اللہ تعالی پا بنی اسرائیل کی دا تورات دای پاتی کا چه سو پوری انجیل نو نازل شوی نو دغه د اللہ تعالی کتابو پا غیبانی پیسلی کی دلی هدن ہدایت تو دا گمراہینا هدن ہدایت که اون کیاو هدن په معنا د هادیان سره ده هدایت کوونکی وا تفسیر جلالین د غلی کړی دي و ذکر او نصيحت ولي اولي الالباب د پاره د خالص او عقلن علو د چا عقلونه چې صفای اغه د الله تعالی د کتاب نه پیدا غستل شي او د چا ذهنونه د چا عقلونه چې ګندای اغه د الله تعالی د کتاب نه بیا پیدا نشي غستل پس بر ان وعد الله حق دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کړی تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته او دغسی اللہ تعالی ذکر کئی آداب دا عید حق تا نو دی آیات کی دری آداب اللہ تعالی ذکر کری دی دا عید حق دا پار دری آداب اولنے آداب دار چی صبر وکی پا مصیبتونو باندے لکا موسیٰ علیہ السلام چی صبر کرے ہوں دویم استغفار با دا عید حق دیر جات ہویا او درم دار چی تسبیح او حمد با دا اللہ تعالی بیانی دا دری کارونه دا آداب شول د داعی دا حق لپاره نو تسلی د نبی علیہ السلام ته دری آداب دی لپاره د داعی دا حق وس فصبر نو صبر کوا ته په تکالیف د دین باندې ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی حق او حق دا رښتونی ده تفسیر جلالین و دین مراد کوم وعدت مراد ده بنصر اولیائه الله تعالی به خپل دوستانو سره امداد کوي خامخه بنصر اولیائه الله به خپل دوستانو سره امداد کوي خامخه واستغفر لذنبك وبخنا وغوار د خپل ګناه د پاره لذنبك د خپل خطای د پاره دغه کی سوال دار راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم خو ګناه نه کوله نو واستغفر لذنبك مخ کی تاسو ته بار بار ویل شوی دی د انبیای صلی الله علیه وسلم د ګناهونو نه پاک دی خو دین مراد کړي ابو جنۃ مراد دی نو واستغفر لذنبك هغه کی مرته شیرم ویلو اقلب فی اجفانی کا انی اعد بها علی الدهر ذنوبا تلخیص کی دغه شعر شته دی نو ذنوب چرے کله راضی په معنا د بوج باندې نو په داعی د حق باندې په دعوت کی بوجونه راضی نو واستغفر لذنبی کار دغه بوج د سپکیدو د پاره ته د الله تعالی نه استغفار غواړه او د غیر پاره مې تبلې حدیث مېلو انه لا یغان علی قلبی فاستغفر الله 70 مره او 100 مره نبی اسلام بخپل داویل زما په زلبان یو بوج راځي په زلبان می یو ساډوبی راشي خدا اکثر چې دا خلق مخالفت ډیر کوي نو د انسان باندې بوج راشي ساډوبې شي و زلمی تنگ شوه دی خپه شوه دی نو ځنب نه مراد دغه بوج دی د زن نو مراد چیرې د غساړو بیتی مراد ده. نو کله چیرې باندې د غساړو بیرا شي نو استغفار وایا، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله په ما باندې د غساړو بیرا شي نو او یا کرتا یا سل کرتا ز استغفار ویم، الله تعالی زما هغه تکلیف ختم کی، نو استغفر لزن بیکا دغه معنی مراد ده. نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګنا نه کوله. او بل معنی دا ده چې عام مفسرین یو بل معنی ذکر کړی ده، واستغفر لزن بکا مراد د دین خلاف او لاکار تی مراد ده، زکه هغه پیغمبر پنیز باندې دا سی لکه ګنا د زرم نو مراد ګنا نه ده، پیغمبر ګنا نه کوي، خور دین مراد خلاف او لاکار تی مراد ده. نو عام خلق پنیز باندې د پیغمبر پنیز باندې چې یو خلاف او لاکاری نو دا دا سی لکه عام لکه هغه ګنا ګڼي چې ما ګنا وکړه، زکه چې څومره مقرب بندي الله تعالی ته نو داغه معمولی خلاف اولا کار هغه ته هم ډیر زیات غټ کاری چې دا ما ډیر غټ ګناه وکړه. نو واستغفر لزن بکا بخنه غواړه د خلاف اولا کار د پاره، زکه انبیاء اسلام پاغي باندې ډیر خپکی د دیو جنه استغفار دیگر کړی دی. او درېم معنی چې هغه بیخی مشهور ده چې هغه تاسو ته بار بار ویل شوی ده، دغه معنی شکړی ده به تر کې لاولا. یو معنی خو مې توقع چې د دین مراد استغفار نه مراد چي د زن نه مراد پدې کې بوج تی مراد ده، د غیر پر مې تشیرم دلیل وای او حدیث مې تم وای. یو معنی شولا دویم، دا دویم معنی چې کړي د چې خلاف اولاد تی مراد ده، دغه تفسیر به زاویلی کله ویلی کړ سره پیدا به تدرکې خامخه. بعض شیطانان خلکې هغه د پیغمبرانو مبارکې با پزله کې بیا نور خبري راولي. نو تاسو ولي کوي واستغفر لزن بکابی تر کې اول اول اهتمام، تا د یو کار اهتمام نه کړی او ترکی اولا کار دی کړی نو دا غیر پاره بخنه غواړه. دا تفسیر بیضاوی د غلی کلی دی، تفسیر بیضاوی د غلی کلی دی، د دین مراد ترکی اولا تی مراد دی ترکی اولا. او تفسیر سمعانی لیکلی دی انه امره بل استغفار تعبدن، مخکې تاسو دا بار بار ویلی دی ما چې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام استغفار چې دی هغه مستلزم ګناه نه ای بلکې هغه د تعبد د وجه نه وی. که زمونږ استاد دا مونږ دی، مونږ مونږ چې کو دا عبادت دی، نو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې کله استغفار غواړي نو دا د هغه عبادت دی، دا تعبد دی، په دې خاطر باندې چې هغه استغفار غواړي. واستغفر لذنبک، او بل معنی چې هغه آسان مرته ویلله نو هغه ذکر کړی دی، خو بیا ټول هم بصیرین ذکر کړی دی. وای دې ده کې هغه تفسیر لیکلی دی دا ترکی اولا معنی چې دا هم تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دی. وای دا نحمله علی ترکی الاولا والافضل، دا مونږه حمله ما په ترکی اولا او په افضل کار باندې، دغه تی مراد دی. نو تفسیر بیضاوی هم دغه لیکلی دی او تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه هم دا ذکر کړی دی. او د تعبد دا معنی چې دا تفسیر سمعانی لیکلی دی، نو دغه سی هم دغه معنی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه لیکلی ده. وی و ایزن المقصود منه محض التعبد، مراد در استغفار نه چره محض تعبد تی مراد ده، گناه له مستلزم نه ده. او تاسو ما ویلی کله کله استغفار گناه له مستلزم نه، سړی چې د لټرین راوځي نو سوی غفرانک الله تعالی زستانه بخنه غواړم نو دندې کوم گناه وکړه غټه. یا یو سړی چې مونږ کیو د مونږه فارغ شینو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نو مونږه کړه ده خو بیا می استغفار وای، نو دا سم مستلزم ګناه لند چې خامخای کړي. ها پاتې شو ذنب، نو ذنب نه مراد چې خلاف یو لا کارتي مراد ده، اوس خبر اخلاص شول. او بل معنی چې ته بار بار مرتویل چې هغه آسان ده او ټولم په سرینه ذکر کړی ده، علی ذنب امتی کا دې کې په عبارت کې تقدیر ده، بخنه غواړه د پاره د ګناه د امت ستا. نبی رسول الله ګناه نه کړي، بیا که خامخا زن په معنا د ګناه سره حسابوي په دې کې، نو لزن بی امتی کا د دینه مراد ګناه د امت تی مراد ده. نبی علیہ السلام د خپل امت د فرض دعاګانی کړی دغه ذکر کړی ده، هم دغه معنا تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده. نو دغه معنا تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه کړی ده، امام رازی رحمت الله علیه دغه ترجمه کړی ده. ها یو معنا ته کوم چې ممکن د چې هغه مخکینه یې اوریدلې، او ما مخکینه د استادان نه اوریدلې ده، او نه مې په کتابونو کې چرته کتلې و. یو ډیره بهترین وضاحت کړی دی، دوه مطلبونه دي. واستغفر لذنبک ویلې دي، مخکې الله تعالی ذکر کړل چې الله تعالی بر سره امداد کوي. فصبر ان وعد الله حق وعدد الله تعالی رښتونی ده، بنصر اولیائه تستمویل کنه، الله تعالی بر سره امداد کوي. نو ساعت تیسیر په تفسیر وای واستغفر لذنبک، د دین مراد څه شه ده؟ ان خطرا بقلبک من وسواس الشیطان استبداء النصر لتاخره عنك ادین مراد دا دے چی ان خطرہ بقلبک کستا پزل کی او خاطر راغلا من وسواس شیطان دا شیطان دا وسوسینا استبداء النصر لتاخره عنك چې د الله تعالی امداد ستانه لګرست شو او ستا پزل کی شیطان سو وسوسه واچي الله تعالی خو مخ ویل ان لننصر رسولنا الله تعالی وی زو د خپل پیغمبر سره وزه امداد کوما او ان وعد الله حق بنصر اولیائه وس پتاوانی تکلیف راغه ډیر مشکلات دوان راغلل او د الله تعالی غ امداد لګرست شو نو کستا پزل کی سو وسوسه شیطان راغله چیر د الله تعالی غ امداد خو زمانه ورست شو نو په دغه وخت کې واستغفر لزنبیکا په دې معنی مراد ده چې ستی مراد ده و ان خطر بقلبیکا من وسواس الشیطان استبداء النصر لتاخره عنک نو فاستغفر لزنبیکا ته دین چې معافی وغوړ د الله تعالی نه چې الله زما په زړه کې دا راغلل تاره طویل چې بر سر امداد کوم هغه امداد خورست شو او واستې په شیطان دی په زړه کې سو سوا چول چې هغه امداد خو زر رانغه نو بس پدی باندې اوس استغفار د الله تعالی نو غواړه یو بل معنی کړی دا غم د دقیق سره متعلق ده او دا توجیه ډیره زیاته خوندور زکه ده چې مخکې د آیاتونو سره هم زبردست تطبیق راځي مطابقت راځي ان لننصر رسولنا و ان وعد الله حق د الله تعالی وعده چې دا غریشتونی ده نو اوس بل دغه ذکر دی اته سیر په تفسیر هغه سی وی وقیل اذا اتاك النصر كل چتات د الله تعالی امداد راشی اوس دای بل معنی دا بیا د غینه خوندور ده اذا اتاك النصر وخطر بقلبك انه بقوه منك ان اتاك اذا اتاك النصر كل چتات د الله تعالی امداد راغه وخطر بقلبك اوستا فضل کی دا خبر راغله انه بقوه منك کل دا سوشی کنه مجاهدین یوزه پته کی نو بس چیرې بیا مټی خلکو درس کې وي څنګه چلو شو مړه دیو ته چل ورخېم اور ادامې دسې وکړل الله تعالی وی چې په ځل کې د لګ د شراغ دل کنه دشمن دیواله شو او د سړي لګ پکې ځان تم خیال لاغې کنه چې یاره د شي خو الله امداد وکړي خو بیا هم کنه مونږ هم د شراکټې مارکټې کې وشتلې دیو یاره کدا سې نه وجه نه کېدل الله تعالی وی چې په ځل کې د سې مراغ دل او دشمن ته تبا شو نو په دې وخت کې مستغفار وای ځکه الله تعالی په دې نه خپکیږي ولې د ټول امداد او حکومت خو الله تعالی سره کوي کنه دا فتح خود الله تعالی درکئی دا دشمن چری تباکی نه دا الله تعالی تباکی دسی بیخی زان تبکی بیخی فکر مکوا نو سمانش ولا اذا اتاک النصر وخطر بقلبک انه بقوه منک چې دا خو ست په قوت باندې وشول نو پس تغفر من ذالک د دینهم بخنه وغواړه ځکه الله تعالی په دی باندې خپکیږي دا سی مکوا اته یې سیر په تفسیر لیکلی دي او دا معنی ډیر زیاتې بهترین دي ډیر زیات خوندوري دي د مخکې سره مطابقت دی د ورستو سره هم دی درې مخکې آیات سره هم دی نږدې سره نو دا ډیره زیاته بهترینه خبره ده پس بیر صبر کوه ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی رښتونی ده بنصر اولیائه الله به د خپل دوستانو سره امداد کوي نو واستغفر لذنبک که د الله تعالی د امداد د ګرستو شو په زړه کې څه خبره وسوسه راغله نو بخنه وغواړه د الله تعالی نه اوس ولګید کنه دغسې ان لننصر رسولنا مونږ الله تعالی وي د خپلو پیغمبرانو سره امداد کوو نو ان وعد الله حق دغه وعده د الله تعالی رښتونی ده خو چې کله لږ امداد وروستو شو نو واستغفر لذنبک زړه کې دا مه راوله او که راغله دې دا خبره نو بیا د الله تعالی نه بخنه وغواړه دغسې ان وعد الله حق وعده د الله تعالی رښتونی ده الله تعالی ور سره امداد کوي ان لننصر رسولنا د الله تعالی امداد راغې او لږ دې پکې ځان ته مخیال وکړ واستغفر لذنبک بس پدی باندې بخنه وغوړ د الله تعالی نه وسبح بحمد ربک او پاکی بیان وا سره د ستاینې طرف ستانه بل عشی او ابکار صبحی او بیګای تاسو مخ کې ما ویلی چې دین مراد هر وخت مراد دی خدا دو ټیمونه چری دا ډیر زیاته صبحی او بیګای دا ډیر مهم ټیمونه دی و جنه دا ذکر شوی دی عشی د عشی نه مراد چری د زوال نه تر د غروب پورې دا غروب شمس پوری دته ویل کیږي عشی د زوال نو ورستو زوال کیږي تقریبا په یولسنیمی په لسکم دولس بجې باندې په دولس بجې باندې زوال کیږي نو زوال نو واخلا تر د غروب شمس پوری دته عشی ویل کیږي په عربی کې او ابکار ویل کیږي د سبا د خطونه تر د زواله پوری او یا لیکل دي د نمر خطو پوری دته ویل کیږي ابکار یا د زواله پوری لکه دولس بجو پورې د سحر د خطونه تر د دې وخت پورې نو معنی شوله دا معنی شوله چې په هر ټیم کې د الله تعالی ذکر کوه ګورې بیا په دې کې لګه دا درې خبرې ذکر شولې یو صبر ذکر شو نو صبر دا بندگی د زله دا عبادت د زله ده. دویم استغفار ذکر شو نو دغه بندگی او عبادت د جبی ده. او تسبیح او حمد دا بندگی د عام بدن ده. دا بندگی د عام بدن ده. د جبی عبادت د بدن عبادت دا ټول پکې ذکر شو. ان الذين يجادلون في آيات الله سلورم ادب الله تعالی پر ذکر کړي کله چې باطل پرستا سره جګړې کوي نو په دغه وخت کې بیا اعوذ بالله وایا اعوذ بالله وایا بیا ان الذين يجادلون في آيات الله يقينا كسان چې جګړې کوي في آيات الله پایتون د الله تعالی کې بغیر سلطان بغیر د دلیل نه اتاهم چراغلې دیوتا ان في صدورهم نو نشتره پسینو د دیو کې الا کبرن مگر یو لوی مقصد دی ما هم ببالغیه چې نه دی دیو رسیدون کې هغه ته ان هم الا کبرن د دې سمانه مرته وکړه د دیو پزلون کې یو لوی مقصد دی ما هم ببالغیه خلیکین دیو نه دی رسیدون کې هغه ته دیو هغه ته رسیدون کې نه دی اته صرف په تفسیر د قمانه کړی ده او بیا ته مقصد هم چر دین مراد څه شه دی نو ان پی صدوری هم نشتر دیو پسینو کی الا کبرن مگر یو لوی مقصد دی چاغا قتل د نبی صلی الله علیه وسلم حق مغلوبه کولو او د نبی علیہ السلام قتلو نو ما هم ببالغیه ندی دیو رسیدون کی د خپل مقصد حاصل اولو تنش رسیدل چاغا حق مغلوبه کول دی او د پیغمبر قتل لے د پیغمبر قتل لے دانش کوله زانو پوی کوي دغه معنا ذکر کړی د اتیسیر پی تفسیر اغلی کړی دی ان پی صدورهم الا کبر الا امر کبیر وهو قصدهم قتلک اغستا وجل مقصود دی د دې مقصود په دې پسینو کې یو غټه منسوبه وا اغه غټه منسوبه سو استا قتلولو او غټه منسوبه سو د حق د باوهلو نو الله تعالی ما هم ببالغیه دیو ندی رسیدون کی د خپل مقصد ته د خپل مقصد نشي حاصلولې نو تا قتلولې نشي داخله او حق مغلوبه کولې نشي فاستعذ بالله پنای غړ په الله تعالی سره انه السميع العليم والسميع البصير دغه الله تعالی هر څه اوري السميع لاقوالهم الله تعالی ستاسو د ټول ویناګانی اوري او البصير لذن کې ربي احوالهم د دې حالات یيني الله یې ویناګانی اوري او حالات یيني لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس دې آیات کې زجر ده په انکار د واسباد الموت باندې لخلق سماواتی خامخا پیدائش د اسمان و الارض د زمکه اکبر من خلق الناس دا ډیر لوی دی د پیدائش د انسانانو نه نو تفسیر مدارک ویا فمن قدر علی خلقها ما عظمها کان علی خلق الانسان مع مهانته اقدر چې زمکه او اسمانونه پیدا کول ډیر غټ دی د انسانانو دا یو لوی کار دی نو چې هغه الله تعالی کړی دی په هغه باندې الله تعالی قدرت لري نو په دې آسان کار باندې خو الله بیخي په آسانه باندې قدرت لري په الله هغه لوی کار چې او پاغي کې الله تعالی ته مشکل او ګرانی نشته دی نو بده آسان کار که خو بیا انسان ته هیڅ الله تعالی ته هیڅ مشکل نشته دی مثال لسی دی یو سړی دوه منه پیټه او چتول شي مثال په انسانانو کې د خبره کوم نو هغه ته خو دوه کیلو وزن او چتول خو ته بیخي آسان دی کنه نو الله رب العالمین هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دی او دا غټ کار دی په نسبت د انسانانو د پیدایش باندې نو غټ کار چې الله کولی شي او هغه ته آسان دی نو دا غی نه چې هغه آسان دی نو هغه به بیا نه آسان ولي هغه بیا نشي کولی نو الله به دوباره پیدایش الله تعالی ته آسان دی لخلق السماوات خامخا پیدایش د اسمان او الارض د ځمکه اکبر او ډیر لوی کار دی ډیر لوی دی من خلق الناس د پیدایش د خلکو نه ولیکن اکثر الناس لیکن زیات د خلکو نه لا یعلمون هغه نه پویږي زیات خلکو کې عقل نشته لري پوی نه لري و ما یستوی الاعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات اوس الله تعالی ذکر کوي دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي فرق په جزا او په سزا کې دغه سي الله تعالی ذکر کوي فرق د مؤمن او د هغه ګناګار انسان او دا هم ذکر کیږي د پاره د اثبات د قیامت قیامت ذکر راځي چې په دنیا کې خلق دوه قسمه یو مؤمنان دي او یو چې غیر مؤمنان دي مخکې تاسو ته بلور ماده سي دلیل ویلو یو مؤمنان دي دویم غیر مؤمنان دي نو که چرت قیامت را نشی نو مؤمن او د غیر مؤمن فرق بران نشی او دا خو بینصافی ده الله تعالی د بینصافی نه پاک دی یو سړی ټول عمر د الله تعالی عبادت کړی دی بل ټول عمر کوپر کړی دی او دی ته جزا او سزا میلاو نشی نو دا خو هغه مؤمن او غیر مؤمن یو شی شو بیا او مؤمن او غیر مؤمن دا یو شاندګی کول او جزا سزا نه ور کوله نو دا خو بینصافی دی، الله تعالی دا بینصافی نه پاک دی، نو سمانه شو قیامت برازی الله تعالی به دغه انصاف کوي خامخه، نو مؤمن تبا د خیر جزا ور کوي او کافر تبا سزا ور کوي. و ما یستوی الاعمى و نری برابر غړون ول بصیر ول دن کې ولذین امنوا کسان چې ایمان راوړ دي او عمل صالحات او عملو نیک دي نیک په طریقه رفی انبر وللمسیو او نا غبد عمله. او په دې آیات کې کته سوچو کې نو بیا رد دی په جمهوریت باندې، په جمهوریت کړهاند او لیدون کې ټول برابر دي، نو دغه سی په جمهوریت کې متبع د نبی علی صلوات و سلام او مسی دا بالکل برابر دي، بلکې پاره کې هندو سیک يهودي عیسائی او دغه سی مؤمن مسلمان چې دا برابر دي، یو طرف ته لوی ډاکو دی زیناکار دی غټ کافر دی، او بل طرف ته دغه په خلاف او دغه په مقابله کې پیغمبر دی، نعوذ باللہ من ذلک. کدا اللہ پیغمبر هم دغه په مقابله کې تو ودری، نو هغه سره بیا دغه په نسبت دا یو شی دی، بس دې کې فرق نشته دی. قلیل ما تتذکرون، ډیر کم نصیحت قبل وای تاسو، ډیر کم نصیحت قبل وای تاسو. ان ساعت الاتیه دا اوس د ما قبل دلیلونو نتیجه دی آیت کې ذکر کی. ان ساعت یقینا قیامت لاتیه خمخراتن کې لاروی په پیه نشته شک دغه پراتلو کې، ولكن اكثر الناس لكن زياد دخل كنا لا يؤمنون ايمان نراولي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هر کله چی قیامت کی د نجات د پاره صحیح عمل او صحیح عقیده پکار ده، نو بده آیات کی الله تعالی ذکر کی عقیده د توحید په دعا. نجات په قیامت کې بسبه ناراضی په صحیح عمل باندې، نجات په قیامت کې بسبه نه دی په صحیح عقیده باندې، نو دی آیات کی الله تعالی ذکر کی صحیح عقیده چاغا عقیدہ دا توحید پی دعا دا، عقیدہ دا توحید پی دعا پا دیات کی بیانی. وقال ربکم ادعونی، او ویلی دا رفس تاسو ادعونی حاجتون غواری زمانہ استجیب لکم زبی پورکوم تاسو لفارا، زمانہ حاجتون غواری اللہ تلاوی زبیر لپورکوم زبیر لپورکوم، او دا غیر پار خپل شرطو نشتا دی. حدیث کرا غلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت دیں، اللہ تعالی دعا قبلی ما علی الارض مسلم یدعو اللہ بدعوت الا اتاہ اللہ ایاها او صرف عنہ سوء مثلها من السوء مثلها. یا خوچی سوک دا اللہ تعالی نا دعا غواری، نو اللہ تعالی و تاغا سیچ دا اللہ تعالی نا غختری اللہ تعالی و تاغا ورکی، او کاغا و تورنکی نو اللہ تعالی تی دا غیر پا مقدار بانی مصیبت لریکی مصیبت تی لریکی. او حدیث کی دار اغلی دی چې قیامت کې بعد خلکو ته الله تعالی ډیر لوی درجات ورکی، نو دا انسان به وای چې الله تعالی ما خو دومره عملونه نه وکړي، دا به سبانه ما تراکټلې شو. الله تعالی وو ته دنیا کې دعاګانې غوښتلې وي هغه نه وي قبول شوی، نو دا انسان بارمان و کی کاش کزما یو دعا نه قبول شوی، دا وړي درجات به تر و. نو الله تعالی وی زله دعاګانې قبلوم، نو یا چې څه غواړي هغه بل الله تعالی درکیا، او یا به نس مصیبت لري کیا، او یا و قبلیگی عاجلن زر بنا قبلیگی خلیکی نرست و قبلیگی. وقال ربکم ادعونی، او ویلی دی رب ستاسو حاجتون غواری زمان استجیب لکم پرکوم بزستاسو حاجتون. حدیث کرا غلی دی من لم یسال اللہ یغضب علیه، سوک چی دا اللہ نا دعا نغواری اللہ تلاو تا غسی. پا دنیا کی دا خلق و عادت داده چی اللہ یغضب ان ترکت سؤاله و بنو آدم یغضب حين يسألو، دا الله نه چې غواړي الله تعالی په خوشحالي، او چې نه غواړي ته الله تعالی په خپکیږي، او د بنی آدمان نه چې غواړي خپکیږي په. نو دې حدیث کې مدغه راغلل مسند احمد کې، دا حدیث ته امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی من لم يسأل الله يغضب عليه، څوک چې د الله نه دعاګانې نه غواړي الله تعالی په ډیر خپي الله تعالی ته غوسی. ولې دا چې نه غواړي تی کنه، نو دې معنی دا چې ولې ته د الله تعالی نه مستغنی سه، الله تعالی په دې باندې ډیر زیات خپکی. او بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی من لم يدع الله غضب عليه، سوچ چې د الله نه دعا نه غواړي الله تعالی ته خپکیږي الله تعالی او ته غوسی. نو کاردار چې مونږ او تاسو دعاګانې کوو ځان به تي مستغنی نه ګڼو د الله تعالی نه، الله په دې باندې خپکی. وقال ربكم ادعوني، ویلی دی رب تاسو حاجتون غواړي زمانه استجیب لكم پر کوم به حاجتون تاسو. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یقینا هغه کسان چې لوی کوي د دعا د معنا دلته کې مخکې ادعوني ذکر شوی دی، نو لاندې د عبادت څه شی دی؟ الدعاء مخ العبادتي، دعا عبادت دے کنا نعان عبادتی دعا غفتلو زمانہ یعنی سوک چی زمانہ دعا نگواری زان اوچت گنی سید خلون جہنم نظر دے چی داخل بچی جہنم تا داخرین زلیلان بی جہنم تا ولار چی خلی کن دا دیر زلت پا حالت کی باغا جہنم تا لار چی اللہ اللہ جی اللہ تعالی حغزات دیں مخ کی داور توحید اللہ تعالی جی کرتلا نور دین اور استو صلی اللہ تعالی ذکر کی دلائل پاغی بندے اللہ تعالی اس پاغی بندے دلائل ذکر کی اللہ الذی اللہ تعالی غزاد دے جعل لكم اللیل چ جوڑ کڑی دے ساز دو پارش پا لتسکنو فیہ دیر پار چارامو کی پاغی کی ون نہار او پیدا کڑی دے ساز دو پار اورز مبصرن رنا والا تو سمخ تیما ویلیو او دا قران کریم کی بار بار ذکر شوی دے پا ہر یو کی یو جانب چرے غ حذف شوی دے یو جانب ذکر شوی دے نو اصل عبارت دے سرے جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه الله تعالی پیدا کړی د ستاسو د پاره شپه تیری والا چې آرام وګی پاغي کې نو په دې جانب کې لتسكنوا فيه هغه پیدا ذکر شوی د واقعیت نه ذکر شوی چې هغه مظلمن دی په دې ورستو کې بیا وګورئ وان نهار مبصرا نو دلته کې قید ذکر شوی د چې غرنا ده خو لیکن هغه پیدا نه ذکر شوی نو الته کې وسر ذکر کړي لتب ته وو من پس دی دیر پاره چې ولټو ای په الله تعالی د ورځې وګرځي زان دی یاری مزدریو کئ علم زده کئ او د شپې سو کئ د شپې د آرام او کئ سکون او کئ الله الذی الله تعالی غزاد دی جعل لكم الليل پیدا کړی د ساز د پارش په مزدمن تیری والا اصل د سر عبارت لتسکنو فیه دیر پارش آرام او کئ پاغي کی وان نهار مبصرن او رضا الله تعالی پیدا کړی د رنا والا لتبتغوا من پس دی نو په یو ځای کی قید نری ذکر شوی د قید پیدا ذکر شوی دی پدې دویم ځای کې قید ذکر شوی دی پیدا نه ذکر شوی نو نور زینو کې هم قران کریم کې دا غسره ان الله لذو فضل یقین الله تعالی مهربانی وارد علی الناس بخلق باندې ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد د خلکو نه لا شکرون شکریا نه ادا کوي د الله تعالی د نعمتونو نو تفسیر جلالین ویلی دی وای د ټولو نه لوی شکریا د الله تعالی سره لا شکرون فلا یؤمنون شکریا نه ادا کوي سمانه د ایمان نه لري په الله تعالی باندې ایمان نه لري نو ډیر خلک پکې دا غسره اللہ تعالی د اللہ د نعمتونو شکر کوي سمانه ده یعنی ایمان نه راوړي ذالکم الله ذالکم دغه مخ کی صفاتونو والا الله الله تعالی دی ذالکم کی اشاره د مخ کی ټول صفاتو ته ربکم رب تاسو ری خالق کل شی پیدا کون کی هر شی دی لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګی سیوا دغه نه فانا تو فكون نو سرنګي اړه ولا شی تاسو د حق نه سرنګي اړولې شیتا سور توحید د الله تعالی نه فانا تو فكون کم تر تاولې د شیتا سو د الله تعالی د دین نه بل کم تر تزیتا سو فانا تو فكون کذالک یوفق الذین کانوا بیاات الله یجحدون کذالک بیا راغه کاب د تشبیه د پاره دی نو تفسیر بیزاوی دغه حل کړی دغه مسله وای کذالک سمانه ده کما اوفق عن الحق کل من جحد لکه سرنګی چې دا مخکینی خلق واړول شول نو د مکی مشرکان واړول شول له حق نه نو کذالک یعنی کما او فیکو لکه سرنګی چې مکی مشرکان واړول شول له حق نه او فیکعن الحق کل من جهدا هر چا چې د الله تعالی د آیتونو نه انکار کړي نو هغه د حق نه وړي دي یو خو مکی والا کنه خود مکی والا نه علاوه چې نور څومره خلق دي خو چې د الله د آیتونو نه انکار کړي دي نو اغم د حق نه وړیدل دی بل طرف ته تفسیر به زاوی د غلی کړی قذالک لکه سرنګ چی د مکی مشرکان وړیدل د حق نه نو یو فکل الذین درس وړیدل دی د حق نه کسان کانو بی آیات الله یجحدون چې دا د الله تعالی د آیاتونه انکار کاو نو اغم وړیدل الله الذی دلیل عقلی او څلور لوی انعامات الله تعالی ذکر کړی مخکی انعامات زمانیو نو صلی الله تعالی انعامات مکانی ذکر کړی الله الذي الله تعالى غزاد دي جعل لكم الارض جوړ کړی استاد د پارزمکه قرارن د فرد آرام قرارن للقراری د فرد آرام او سما او اسمان پیدا کړی دی الله تعالی بنا انچت او صورکم او شکلونه در کړی دی تاسو ته په احسن صورکم نو خیسته کړی دی شکلونه تاسو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم د انسان په شان د کی قد قامت د الله تعالی په مخلوق کې بل چانشته دی الله تعالی ډیر په خیسته شکل پیدا کړی دی ورزقکم من الطیبات یروزی درکړی تاسو ته پاکو چیزونه ذالکم الله دغه صفاتونه والا الله تعالی ربکم رب تاسو نه فتبارک الله برکتون ورکون کی الله تعالی دی رب العالمین چې پالون کی مخلوقات لري نو دا سلور انعامات مکانیه الله تعالی ذکر تللو انعامات هو الحي دغه الله تعالی ژوند دې دم دلیل دې د توحید د اولوهیت د توحید بالطاعه هو الحي دغه الله تعالی همیشه ژوند دې لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګی سوا د الله تعالی نه فدعوه نو بلنا او کید الله تعالی مخلصین له الدین اخلاص کون کی اللہ تعالی دا پار دا بلنی دا اللہ نا علاوہ دا بل چانا حاجتونا مغواڑی بلکی سر پی دا اللہ تعالی نا اغواڑی الحمدللہ طول صفتونا دا خدای توب خاص دا اللہ تعالی دا پار دی رب العالمین چپالون کی مخلوقات دے قلو تو آیا فی غمبرا انی نوحی تو یقینا زامن اکلالی شوی ما ان اعبد اللذین چے بندگیو کم دا کسانو تدعونا من دون اللہ چے حاجتونا اغواڑی تا سوا دا اللہ تعالی نا لما جانی البینات هر کله چراغ لما ته اخکار دلیلونه نو اخکار دلیلونه راغلی دی تاسو چې د الله تعالی نه علاوه د چا بندگی کوي نو زه دا غي د بندگی نه منکللی شوم. تفسیر جلالین لیکلی دی البینات نو مراد چې دلائل التوحید دی مراد دی دلائل التوحید ما ته راغلی دی او تفسیر مدارک لیکلی دی جاءنی البینات هی القران مراد درینه قرآنی کریم دی دوسی البینات دوی ممانا کرده تفسیر مدارک علا عقل و مراد درین عقل لے مالا اللہ تعالی عقل لا کرده چی زا پا خو پا بدبانی پویگم نو داغین ورس تو بیاد سنگ شرکو کما دا بینات نو مراد یا قرآن تی مراد دیں تفسیر مدارک ہویا دوی مداری چوی مراد دین عقل تی مراد دیں مات اللہ تعالی عقل لا کرده نو زا بیاد سنگ دا غیر اللہ عبادتو کما دا غیر اللہ عبادت نکوما لما جانی البینات لما جانی البینات و هر کل چراغ للما تخکار دلیلونا چاگا قرآن دے وحید او یا عقل لے او یا دلائل دے توحید دے اللہ تعالی دی من ربی زماد رب دے طرفنا و امیرتو او حکم قلی شوی دے ماتا ان اسلم دے رب العالمین چی زا ہمیشہ تابیع و سیگا ما دے پار دے رب دے مخلوقاتو دے پار دے پالون کی دے مخلوقاتو چی زا ہمیشہ تابیع و سیگا ما بس دغه ماته حکم شوی دانا چې یو ورځ د الله تعالی عبادت وکما بل ورځ بیا د غیر الله عبادت کوما نه همیشه لپاره تابع اوسېدل د الله تعالی الله تعالی دې مونږ او تاسو ته همیشه خپل تابعداري نصیب کړي. هو الذی خلقکم من تراب دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې او دې ته وی دلیل عقلی انفسی تاریخ خپل ځان ته وګور چې الله تعالی څنګه پیدا کړی سبق آسان دی خو بس ځینو کې عبارتونه مقدر دي چې هغه سره وایي نه نو بیا د آیاتونه لګی نه نو توجه کوئ ان شاء الله نور سبق آسان دی. هو الذی الله تعالی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو من تراب د خاورې نه دو معنی مې ته مخکې کړی دي بار بار هغه برته یادی یا الله تعالی پیدا کړی دی پلار ساسو چې آدم علیه الصلات والسلام تفسیر جلالین وایي بخلق ابیکم آدم الله تعالی ستاسو پلار پیدا کړی دی آدم علیه السلام د خاورې نه یا مرتبیر له چې هر انسان چې دی مادی اولی هغه سره خاوره ده اغیبان به پوی شوی مخکی بار بار ملله ثم من نطفه نو بیا د ساج کی رمانینا ثم من علقه نو بیا د ټوکلی د وینینا ثم یخرجکم طفلا او بیا را وباسی الله تعالی تاسو رن طفلن واړه ماشومان بس ماشوم پیدا شي دې دې کې اوس په عبارت کی تقدیر دی ثم یربیکم او بیا الله تعالی پالنه کوي تاسو بیا الله تعالی تربیت کوي تاسو لتبلغ شدکم دیر پاره چورسی گئی زانه خپلې تا معشوم پیدا شی اللہ تعالی تربیت کئی کئی کئی تردی پوری چیزوانی تورسی گی ثم لی تکونو دیده کی بیا تقدیر دے ثم یو عمرکم او بیا اللہ تعالی عمر در کئی تاستا لی تکونو شیو خادر پارا چی شی بڑاگان عمر در بیا در کئی تردی پوری چی بڑا توب تورسی گئی نو دی اول دا ثم نورستو ثم یو ربیکم دا مقدر دے او دا دی دویم ثم نورستو مقدر دے ثم یو عمرکم بیا الله تعالی عمر در کئی تاستا لتبلغ لتكون شيوخ حاضر پار چې شي تاسو بډاګان عمر د تر کې بس بډاګان بډا توپ ته ورسیږي ومنکم میت ومنکم بعض تاسو نه میت توفا هغه دي چې ملکیږي دې دک په عبارت کې تقدیر دي من قبل مخکره دینه سم مراد ده نو تفسیر مدارک لیکلی دي قبل بلوغ لشد دي او بعض تاسو نه هغه دي چې هغه ملکیږي مخکې د رسیدلو د ځواناینه منکم من یتوفى من قبل یعنی قبل بلوغ الاشد مخک در سیدل د دوانینه یو معنی تفسیر مدارک دا کړی دوی معنی تکوم دوی معنی کړی دا منکم من یتوفى بعض استاسو نه غدی چې هغه مړ کېدل شي من قبل قبل شیخوخته مخک د بډاوالینه نو یا دا شول چې بعض خلق یو خدا را چې الله تعالی ولور کی زوانی ولور کی او بیا ول بډاتوب مرکی د بډاتوب نو ورستو پات شي نو یو خبره دا شوله یا کلا الله تعالی د سکی چې انسان د ځواني تر رسیدو نه مخکې وفات کی، نو یا کلا الله تعالی د سیو کې چې بوډا توپ نه مخکې وفات کی په ځواني کې وفات کی، نو درې خبرې شولې. یا خدا چې ځواني تر مرسې بوډا توپ تر مرسې د بوډا توپ نو ورستو بیا وفات شي بیخي کمزور شي. دویم، الله تعالی باز خلک وجنی مخکې د بلوغ ته رسیدلونه لتبلغ اشدکم نشي. او دریم، بعض خلقہ غدی چی زوانی تا ورسی گی لیکن بڑا توب تا ون رسی گی زوانی نے ورس تا اپاد کی لبڑا توب نمخ کی مخ کی اپاد شی. نو قبل بلوغ الاشد یا قبل شیخو خطی مخ کی لبڑا توب نا ولی تبلوغ اجل مسمى دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے یفعل ذالک یفعل اللہ ذالک اللہ تعالی دا کار کھئی یعنی تاسو اللہ تعالی تاسو ما شمان پیدا کی نو بیا دل بیام پالنه کوي چې ځواني ته ورسی گئی، نو بیا دل الله تعالی عمر درکې چې بوډا توپ ته ورسی گئی. او بعض خلک چې د بوډا توپ نمخ کې وپات شي او بعض خلک د ځواني نمخ کې وپات شي، دا کار الله تعالی ولي کوي لتبلغ اجل مسمى دیر پارچ په دې طریقه باندې ورسی گئی یعنی ټیم مقرر خپلې ته دا کار ولي کوي الله تعالی. اے بعض عمر ورکی ماشومی ځوان شي بوډا شي بیا وپات کی دا کارول کی الله تعالی دیر پر چا خپل نیټه ته ورسای. نو باز خلک داسی چې ځواني نه مخ کی وپات کی زکه خپل نیټه ته رسوي بیا وپات کی، نو باز یغه چې بوډا توپ نه مخ کی وپات کی زکه چا خپل نیټه ته رسوي. تا یفعل الله ذالک دا کار الله تعالی ولي کی په دې آیات کې چې مخ کی ذکر شو دیر پر چا هر سړی هغه خپل نیټه ته ورسی. ولعلکم تعقلون دیر پر چا تاسو د عقل نه کار واخلی دا د الله تعالی په قدرت باندې دلیل نه دی، نو عقل نه کار واخلی بیرته پته لګي. هو الذی دا بل دلیل عقلی، هو الذی الله تعالی هغه ذات دی یحیی و یمیت چې ژوند کول کوي مړ کول کوي. فاذا قضا امرا، قضا په معنا د اراده سره دی. تفسیر عون الرحمن په تفسیر القران ذکر کړی دی فاذا قضا امرا، نو کله چې اراده وکړي د یو کار، اذا اراده امرا کله چې اراده وکړي د یو کار، دا ځکه بوای چې تاسو سوای کله چې فیصله وکړي الله تعالی د یو کار نش فیصله وکړل، نو بیا ورستو پکې څه خبره پاتې ده؟ د الله د فیصلې سره خو پورو نه کار کیږي نه. اذا قضا امرا، اذا اراد امرا، نو کله چې اراده وکړي الله تعالی د یو کار، فإنما یقول له یقینا و یغیتا کن شان، په یکون بسغه موجود شي. الم تر ایل الذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون، الم تر دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زجر مجادلین ته. هر کله چې دلائل پیش ولا او بیا هم څوک جګړه کوي او شرک ثابتې، نو صلی الله تعالی دغه حال ذکر کوي، دغه حال بسنګي. الم ترای تنو ګورې لذينا کسانو ته یجادلون فی آیات الله، چې جګړه کوي په دین د الله تعالی کې، په آیاتونو د الله تعالی کې. ان یسرپون، څنګه اړول کېدل شي د حق نه، د حق نه دی څنګه اړول کېدل شي. تفسیر جلالین لیکلی دی ان یسرف، ان یسرفون عن الايمان، دا خو بیمانی طرف روان دي داخله چې دومره دلایل هم پیش ول الله تعالی په توحید باندې او بیا هم دی اوړي نه دا ایمان نه اوړي. اوس دا کوم خلک دي چې الله تعالی په آیاتونو کې جګړې کوي، پاغي باندې اعتراضونه کوي، پاغي باندې شکوک او شبهات کوي. الذين دا هغه کسان دي کذبوا بالکتاب، چې دیو دروغجن غني کتابونه د الله تعالی. بالکتاب دا الف لام جنسی دی پکې، مخ کتاب ته بار بار ویلې شوی دی. کله مفرد راضی په معنا د جن سره قران کریم کې دا ډیر زیات استعمال شوی دی، نو دې کې د مراد مفرد دی په معنا د جن سره دی. ټول کتابونه د الله تعالی ته مراد دی. یو بل معنا ذکر کړی دی مفسرینو، د کتاب نو مراد صرف قران کریم دی، بس بیا په کې جنس ته ضرورت نشته دی، بس بیا مفرد په معنا د مفرد سره دی. الذین دا هغه کسان دی، او اصل عبارت د سره هم الذین دا هغه کسان دی کذبو بالکتاب، چې دروغجن غنی دی او کتابونه د الله تعالی، یا دروغجن غنی دا کتاب د الله تعالی چې قرآنی کریم دی. و بما ارسلنا به رسولنا، او هغه خبرې دروغجن غنی چې را لګر دی مونږ پاغي باندې پیغمبران خپل. نو تفسیر جلالین وی من التوحید والبعث، چې هغه مسله توحید د الله تعالی دا، مسله د بعث بعد الموت دا، دا مسله ډیره زیات مشرکان نه مني. نو پس او پی علمون، زرده چی دی وپوی شی، څنګه وپوی شی؟ ازیل اغلالو فی عناقیم، کل چی واچول شی توقونا فی عناقیم دا دیو پا چٹونو کی، و سلاسل و زنجرون واچول شی دیو پا خو کی، یو سبون و رخ کلی کی گی دیو، و سلاسل دا دی ترجمه میر توق للا چی و سلاسلو فی ارجولیهم، تفسیر جلالین دا امانه کرده. نو توق چولی کی گی سٹتا، او زنجرون چولی کی گی خپو تا، دا تی مراد ده. یو صابون راخ کلی کیږي بده پس کی براخ کلی کیږي پل حمیمی پاغی شیدل او خټکیدل او بو کی ثم فی النار یسجرون او بیا په اور کې دی وراتک للیشی په اور کې او بیا دی وراتک للیشی یسجرون ثم قیل لهم او بیا و ویلیشی دیوتا بیا و دیوتو ویلیشی اینما کنتم تشرکون کوم دی کلیه کسان چې تاسو شریکان ګڼل د الله تعالی سره من دون الله سوا د الله تعالی نه نو قال دغه مشرکان به وی بیا پر جهنم کې اوراتی نغه به زل عنا اورک شول زمنګ نه اوس واغنشته دی چې کله دا خبرو کې زمنګ نه اورک شول نو دا به وی چې را د خمنګ اقرار وکړ په خپل شرک باندې و چې دا خدومنګ په اړه تاوان شو نو بیا سم د سبب سی وی بل لم نکون ندع من قبل شیا بلکې نذرا بلل مونږه عادل را مخکره دین شین هیڅ شی لره یعنی د الله تعالی نه علاوه مونږ بل چا عبادت نه کړی والله ربنا ما كنا مشرکین سورۃ الانعام د رښتمایت کې تیر شوی دی کنه نو اول به وای چې هغه زمونږ نورک شول مونږه عبادت کړی دی نو بیا به وای چې دا خپل ځان باندې اقرار وکړو بیا به وای چې بل لم نکون ندع من قبل شیا نذرا بلل مونږه مخکره دین په دنیا کې شی یعنی مونږه شرک نه کړی والله ربنا ما كنا مشرکین اس اللہ تعالیٰ فدیبان رت کیا کذالک یذل اللہ الکافرین دغشان خطا کی اللہ تعالیٰ کافران لرا کذالک بیا راغلے دے نو مفسرین لکلی دی مثل ازلالی هاولائی المکذبین لگا سرنگی چی دغا مکذبین اللہ تعالیٰ خطا کل پا جواب کی نو بس ہر کافر چی اللہ تعالیٰ پا جواب کی خطا کی ہر کافر چی اللہ تعالیٰ خطا کی ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی سبب دا عذاب دیو تا عذاب بولی ملاوی گی دا غی سبب اللہ تعالیٰ بیانی ذالکم کی اشارت سے شیدہ دا ذالکم آئی لعذاب مراد درین سر عذاب تی مراد دیں دا غا عذاب ستاسو بما کنتم دا فدی وجبانی دے چوائی تاسو تفرحون فی الارض خوشالیم کول پزمن کی بغیر الحق پنا حق واندیں و بما کنتم تمرحون و پدی وجبانی جتا سلوی کولا تفرحون فی الارض یو دے فرح او دویم دے مرح دوانو کی پرق دے مفسرین لکری دی فرح دا تعلق ساتی دا ذل سر او دا مرح دا تعلق ساتی دا ظاہر سر نو تاسو پزلکی متکبرین وی او دا غا تکبرم دمرو زانم لوی گانا پدلکی آن تردی چی پا بدن بانیم زان لوی و گانا او پیغمبر تم شاکللا دغ معنی مراد تفرحون فی الارض تاسو خوشحالی کا ولا پزما کی خوشحالی پ گناہوں باندے دغ سے خوشحالی پڈیر مالون باندے پڈیر نو کران باندے صحت و عافیت باندے دتی مراد دغ سے ہم پسرین لکلی دی تفرحون فی الارض بغیر الحق مراد درین شرک دی بی دینی کول تی مراد دی پاگی باندې خوشاله کیدلی پ بی دینی باندې خوشاله کیدلی و بما کنتم تمرحون او پا دیو جوانی جتا سلی کولا تکبرم کاؤ ادخلو ابواب جہنم نو داخل شی دروازو دا جہنم تا آخاری دین پی آمین شبی پاگی کی فبیس مستو المتکبرین نو دیر ناکار دے زید اسیدو دلیو کون کو تفسیر مدارک لکری دی المتکبرین عن الحقی اغا خلق چاگی زان دا حق نا اوچت گنلی حق تے زان ٹٹ کڑے نئی سر ٹٹے نئی کڑے حق تا نو دا متکبرین دی او دا غیر پارا دیر دیات بد زیده اللہ تعالی دی منگو تاسو طول دا بد زینه و سات فسبر نو صبر کوا تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فسبر صبر کوا ان وعد اللہ یقینا وعد اللہ تعالی دیده کرا وعدین امرات سلے نو تفسیر مدارک لکلی دی بی احلاک الکفاری صبر کوا یقینا وعد اللہ تعالی چاگا حلاک والد کافرانو دی حقون آغرشتونی دا اغا حق دا نو دو خبری دیو سا یا خوب اللہ تعالی دیو تا عذاب ور کی پا دنیا کی ستا پا جون کی نو تو بیوینی نو زلب ری پی یخشی او اللہ تعالی وی که دیو تا ستا پا زندگی کی دا عذاب ور نکما نو بیا دوی مطریقہ دار چی اللہ تعالی با دیو تا عذاب ور کی پا قیامت کی نو پا قیامت کی بیتا بیوینی فا اما نورین نکانو که او خوی منگتا تا بعض اللذی بازی اغ عذاب نعیدو هم چو عدی کرده منگ دیو سره دیده کی تفسیر جلالین وی یعنی فی حیاتی کا ستا پا زندگی کی ویتا تاو خایو نو تبی وینی کنا او نتوفینک و یا وفات کو منگتا در قبل تعذیبیم لپا دیده کی مقدر دے او یا با وفات کو منگتا در مخی در عذاب ورکول دا دیونا فا الینا یرجعون نو منگتا دی واپس کی دل دیو منگتا و راوگر زولیشی نو بیا دیده کی عبارت کی تقدیر دے پا یعذبهم اشد العذابی اللہ تعالیٰ و طبیع قیامت کی عذاب ورکڑی رسخ عذاب نو لنډه دا شوله چې یا به الله تعالی ستا په زندگی کې دی ول عذاب ورکې نو ته به وینې پخپل او یا که ستا په زندگی کې نه یو توفات شي نو الله تعالی وی دی خو بیا هم چرته نه دی بلکې ما ته راځي په يعذبهم اشد العذاب نو الله تعالی به تو بیا سخترین عذاب په قیامت کې ورکې ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك دا بل تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حاصل دا دی آیات دا دی اے پیغمبرہ یوازی تنی چی تدا تکالیب برداشت کی بلکہ استانا اللہ تعالی مخکم دیر پیغمبران نالی گلیو نو آغیم دا اللہ تعالی پا دین مانی دیر تکالیب برداشت کری دی نو تبم دا اللہ تعالی دا دین پا وارکی تکالیب برداشت کی ولقد ارسلنا یقینا لگلی دی منگا رسولا دیر پیغمبران من قبل کا مخکستانا منهم بادر دیونا من قصصنا علیکا اگر چې بیان کړې به په تا باندې ومنه او باجر دغه پیغمبران نه من هغه څوک دی لم نقصص علیک چې بیان نه دی کړې په تا باندې نو قران کې خو ډیر پیغمبران دی ذکر شوی باجر ذکر شوی دی باجر نه ذکر شوی او ما کان لرسولین د کی جواب دی د اعتراض د منکرینو نه منکرینو داوی کته د الله تعالی پیغمبرې نو مونږ ته معجزه راوړه نو دی آیات کې الله تعالی دغه جواب کوي نو دی پیغمبر خو د نبوت داوا کړی دا د اولوهیت داوی خو نه د کړی او معجزه راوړل دا په اختیار د الله تعالی کړی دا پیغمبر په اختیار کې نه دی و ما کان لرسول نو نشته په اختیار د هیڅ یو پیغمبر کې آیات یا آیات ان چراوړی او معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې فاذا جاء امر الله نو کله چراشی حکم د الله تعالی قضیه بالحق نو فیصله وکړی شي په حق فیصله تدین مراد څه شه اذا جاء امر الله بنزول العذاب على الكفار کله چراشی پیسہ د الله تعالی چا غراتل د عذاب دی په کافرانو باندې نو قضیه بالحق پیسہ وکړي شي حق پیسہ وخسرا هنالك المبطلون او خاره بشي په دغه وخت کې تاوان د باطل پرستو پرون میم تدامانه کړي دو درې در دامانه تیر شول خسرا تاوانیان بشي په دغه وخت کې باطل پرست خلق نو دا معنی ذکر نه صحیح چې تاوان خودیو د مخ کې نه کړیو په دنیا کې چې شرک کاو کوپر کاو بی دینی کوله نو دا خوسیم تاوانیانو نو معنی دار چې تاوان به ښکار شي په دغه وخت کې مخ کې خزان ته تاوانیان نه ویل بلکې هر چا ځان ته په حق باندې ویل او د مبتلون معنی څه ده نو تفسیر مدارک لیکلی دی دی کې د مبتلون نو مراد چې المعاندون ته دینه مراد د غزدیان او عنادیان تی مراد دی نو څوک چې سره د دلایل نه په بی دینی باندې ټینګ پاتې شي او د الله تعالی عذاب پراشی نو دغه تاوان به په وخت کې ښکار شي ټول خلکو ته به ښکار شي د تاوانینو او دا بی دینه خلک زکه اوس خو څوک ځان ته بی دینه نه وای کنه هر سره ځان ته په حق باندې وای نو خسرا هنالک یعنی د تاوان به ښکار شي الله الذی نور دلائل عقلیه په ذکر د نعمتونو باندې الله الذی الله تعالی هغه ذات دی په دې دوه آیاتونو کې په دې دوه درو آیاتونو کې الله تعالی ذکر کړی دي په دې اول آیات کې دوه پیدې سره الله تعالی ذکر کړی دي الله الذی الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم الانعام چې پیدا کړی دي تاسو سره پیدې د پاره څاروي لې تر کبو منها دې لپاره چې سورلی کوي تاسو منها په باز دې غی باندې دا منها دا من د پاره تبعیض ذکر شوی دی ځکه ټول څاروي د پاره د سورلې نه دي چې څوک اوس په ګډ باندې سورلیږي یا سورلی کې یا په بیزی باندې یا په سیرلی باندې یا په غوا باندې نو دغه سورلی صحیح نه ده منها بازی دي و منها تا کلونو بازی تاسو دا غی نه خورئ نو په سارو کې منها ټول سارو هم نه خورل کېږي خکرې خو نه خورل کېږي کنه سرمنه خو نه خورل کېږي کنه منها بازی دا غی نه خورل کېږي ولکم فیها منافع او سر دو پاره دي سارو کې نورې پیدې مشته ده په دې دویم کې اوس درې نعمتونه الله تعالی ذکر کړی دي یو پیدې پکې نورې مشته ده داغې د وړی نه داغې د ویښتانو نه پیدې دي نو دغسې داغې د سرمنې نه پیدې دي او دغسې داغې د شودو نه پیدې دي وغیره وغیره ولکم فیها منافع او ستاسو دپاره په دغه سارو کې ډېرې پیدې دي ولې تبلغو علیها حاجتن او دې لپاره چې ورسیږئ تاسو علیها چې سواره یې په هغې باندې حاجتن هغه خپل حاجت ته پی صدوری کوم چې هغه په سینو ستاسو کړی تا په سینه کې یو مقصود دی نیولی د اراده دي کړې ده چې دا غر سر ته خېجم پر اس باندې خېجم الله تعالی وي په دې باندې هغه ترسیږي تاسو او تفسیر جلالن لیکلی دي په صدورکم د دې سمانه ده یعنی یا حمل الاثقال الى البلاد ته دینه مراد چې هغه درانه درانه بوجونه وړل دي پر غسر لو باندې هغه بلاد ته کلو ته علاقو ته په صدورکم هيا حمل الاثقال الى البلاد د دینه مراد هغه بوجونه وړل دي هغه کارونه ته کلو علاقو ته وعليها او پدغه سارو باندې پوچ کی وعدل پل کی پکشتو باندې پدریاب کی تحملون سراول شی تاسو دغه باندې تو کلخه علیها فی البر وعلى الفلك فی البحر تحملون تاسو سراول شی نو پ سورلی باندې دا کم ساروی چدی او داغه کم سورلی دی نو پاغي باندې سورلی کیږي پوچ کی وعلى الفلك فی البحر تحملون او پکشتو باندې تاسو سراول شی پدریاب کی نو یو دا وچ سورلی شولا او دویم دا دریاب سورلی شولا نو دا وچ سورلی دغه دا اسونه دی قچری دی خر دی وغیرہ او دا دریاب اغا سورلی سری کشتی دی اغا نو علیها فی البر وعلی الفلک فی البحر تحمنون و یریکم آیاتی یو خی تاست دلیلون دا قدرت خبل فا ای آیاتی اللہ ایتون کرون نو دا کم یو دا دلیلون دا توحید دا اللہ تعالی نتاسو انکار کوئی تفسیر جلالن لکھری دی فای آیات الله الداله علی وحدانیتی نو پا کم یو د دلائلنا اغه دلیل چې اغه دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې تاسو دا غینه انکار کوي انکار تیم کوي افلم یسیرو فی الارض دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي اوس آیات د عذاب مخ کی آیات د نعمتونو ذکر شول اوس الله تعالی ذکر کوي آیات د عذاب نو دایره په شول ما قبل سره او دی ته وی تخفیف دنیاوی د دنیا یره الله تعالی بیان کړی دی افلم یسیرو فی الارض ایدیو نگر دی بازمائی کی پیندرو چوگوری کی فکان عاقبت اللذین چی سرنگی شو انجام دا کسان من قبلهم چی مخیو دا دیونا کانو اکثر منهم اغاو دیر دا دیونا دیرو پا تعداد کی و پا مال کی واشد قوتنا و زیادو پا طاقت کی واثارا فی الارض او پا نخو جڑاولو کی فی الارض پازمکہ کی آثارا فی الارض نمرات تفسیر مدارک لی کردی قصورا و مصانعا اگر ڈیری بنگلے جوڑی کڑی وی اور ڈیری کمپنیاں او پکٹیاں جوڑی کڑی وی ومسانع مصنعون جوڑ کڑی پکٹیاں جوڑی کڑی وی ڈیری فما اغنا عنهم نو پیدا ور نکلا گئی تما کانو یکسبون اغ کارون چاگی کول یا ما اغنا عنهم لری نکلا گئی نا عذاب اللہ تعالی ما کانو یکسبون اغ کارون چاگی کول کما بنگلے جوڑی کڑی وی کما پکٹیاں وی تجارتون او کم گاڑیو نو اگی تی اللہ تعالی عذاب چری دپنک فلما جاءتهم رسلهم بالبينات دی آیات کی اللہ تعالی سبب دا عذاب ذکر کیا اللہ تعالی دا پخوانی خلق کی دمر طاقتور مال امزیاتو بنگلے جوڑی کڑی وی او فیکٹریانی وغیرہ جوڑی کڑی وی تجارتون امزیاتو مالون امزیاتو اللہ تعالی ولی تواکل اللہ زکہ تواکل چی تکذیب دا پیغمبرانی ہوکو زکہ اللہ تعالی تواکل فلما جاءهم هر کر چراغ دی اوتا کر چراغ لدی اوتا پیغمبران دی بل بجنات پخکارا حکومت د الله تعالی باندې یا بل بجنات مخکیم بار بار معنا وکړه مراد درینه معجزات ظاهرت مراد دی فرحوا بما عندهم من العلم نو فرحوا بما عندهم من العلم د دې دوه درې معنی مفسرین بیان کړی دی په توجه باندې کېنه نه پویږي پیه فرحوا یو زمي یو قول مفسرین دار د زمير راجه د کافرانو ته او دا علم نو مراد چیرے علمی دنیاوی تی مراد دے ضمیر راجے دے پا پریحو کی کافرانو تا او دا علم نو مراد چیرے دنیاوی علم تی مراد دے نو سمانا دا کوئی پریحو لیو اقل لاغی دا کافرانو باتل پرستو لیو اقل لابی ما عندهم پا آغا زبانی چیرے دیو سر او من العلمی آغا مہارت دا دنیا پویا دا دنیا تی مراد دا نو پا دی بانی تباشولا چی دا غوی پلس دا غی پلسپی دا غی سینس دا غی تیب دا غی ریاضی وغیرہ کم دنیاوی علوم چی دی نو پا غی بانی دیو خوشحالا شولا لیکن اون پسرینو لکلی دی سقراط حکیم دا دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کیو سلیو اگا تا چاویل چی دا موسیٰ علیہ السلام خوالاولی نوردی چی دا غی نا علم دا کی نو اگا تا داویل نحنو قوم محذبون فلا حاجت بنا الی من یحذبنا مړه زمونږ د بل چا تهذیب او علم ته ضرورت نشته یا زمونږ د خپل علم پوره دی حکیمو نن سبا هم هغه خلق تبا کیږي چې په خپل دنیوي ساینس باندې په خپل ټکنالوژي باندې په خپل ریاضی باندې او په خپل فلسفه باندې په خپل طب باندې هغه غرشی او قرآن نه اعراض وکړي نو هغه الله تعالی تبا کوي لکه سقراط دا خبره وکړه تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی دا خبره اوته وکړه انه سمعا بموسی وقیل له لو هاجرت الیه و کتر موسی علیہ السلام خال لار شنو دا وړی رضیت خی نا غویل نحن قوم مهذبون فلا حاجت بنا الی من یهذبنا زمونږ ربل چا بیان او درس ضرورت نشته بس مونږ په خپل پوره یو بس زمونږ د خپل علم پوره دی کنه بس نا خو علم نه دی هغه خود دنیا یو مهارت دی او کسب دی صرف نن سبا هم ډیر خلک دغه سری دنیوي تعلیم کوي او د قران نه ځان مستغنی ګڼي، الله تعالی به دا تبا کوي. دویم قول لم پسرین دار چی دا ضمیر پرې کې راځي د انبیاء علی صلوات و سلام ته به ضمیر راځي دي، او پرې دا بما عندهم کې عندهم کې ضمیر راځي دي انبیاء علی سلام ته، او فرحو ضمیر راځي دي کافرانو ته، او د فرح نه مراد چیرې خندا او ټوکی مسخري ته مراد دي. ځان پوهې کوي په خبره باندې اوس ته حواله ويم د تفسیر دا بما عندهم کې ضمیر راځي دي انبیاء علی سلام ته، او پرېخو کې ضمیر راځي دي کافرانو ته، او د پرخې نه مراد مخ کې د پرخې نه مراد چیرې خندا او ټوکی مسخري ته مراد دي. اغه مخ کې پرېخو کې ضمیر راځي او کافرانو ته، او بما عندهم من العلم نه مراد هم علم د کافرانو ته مرادو، دا دنیا پرستو ته مرادو. او دې ده کې پرېخو کې ضمیر راځي دي کافرانو ته، او عندهم من العلم د دین مراد علم د انبیاء علی سلام ته مراد دي، او د پرخې نه مراد چیرې ټوکی استهزاء مسخري ته مراد دي. نو څه معنا دا کوي پرېخو ټوکی مسخري وکړل دا کافرانو بما عندهم من العلم په هغه سبانه چې کوم علم او د انبیاء علی صلوات و سلام سره نو پاغي پسې ټوکی مسخري وکړل، ټوکی مسخري پاغي پسې وکړل. دا لیکلي دي تفسیر مدارک، هغه وی فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح ضحك واستهزاء به، د دین مراد د فرح نه مراد چې فرح ضحك واستهزاء به، او فرحوا بما عند الرسل من العلم د انبیاء علیہ السلام سره چې کوم علم نو دیو پاغي پسې فرح د استهزاء او د زه کوکله. انبیاء علیہ السلام ته مونږ ته الله تعالی علم راکړی دی، راشه چې په قران او په حدیث باندې پوه شي، د الله تعالی په دین باندې پوه شي. مړه وستاسو غ علم هغه جماعت کې چناسې او په مدرسه کې ناسې دغم لس علم دی، علم خودی ته وي چې دا مونږ څه کو دي ته لکی. نو بیا په هغه باندې لیکلی کنه په مکتبونو باندې لیکلی وي اطلب العلم من المهد الى اللهد، دا لیکلی نو کله لیکلی اطلب العلم ولو بالسين، اگر که چین ته بکې ورسېږي دا وکړه. نو کله لیکلی يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات، دا په مکتبونو باندې لیکلی. نو کله لیکلی العلم نور، دای لیکلی دای په مکتب باندې لیکلی. کله وی ربي زدني علم، دای په لیکلی په مکتبونو باندې. نو او دا طالب العلم او دا الله تعالی دا پیغمبر یا دا الله تعالی دا پیغمبر دا وارث دا عالم علم تاړو علم هم نوې، دا په دې عام مسلمانانو کې هم دا خوښته دي، دا خوې د بيدینه خلکو دي اکثر دغه سي. نو چانه ته پوسو کې وی زوري تعلیم کړه دې کنه دې کړه زوري تعلیم کړه دې کنه دې کړه، نو هغه ته خپل مون نه معلوم. نو چیرې دنیا ته د اے بی سی او ته معلومی وای او دای پلانې کړه دې لسمې کړه دې دولسمې کړه دې دای کړه دې پلانې او دای کړه دې بل زوی به هغه بلوی عالمی، الله تعالی به تلوی علم ورکړي، قران باندې به پویږي، په حدیث باندې به پویږي، هغه ته دانه چیرې تعلیم کړه وای او هغه یو زمي تعلیم کړه او بل خو په مدرسه کې دې عاجز وای بس دغه سې دینو، نو هغه ته تعلیم نه وای. نو پرېحو بما عنده من العلم پرح ضحك واستهزاء به، دا اغا د انبیاء علیه السلام په علم پسې استهزاء او ټوکی پیښاړې مسخري کوي چې مردا خوم لس علم نه دي، تم لس علم وي، علم او تعلیم فصل کې دا بل شی دی. الان کتاب په دې باندې پوهې شي دا غ دنیوي تعلیم دا علم نه دی، بلکې دې ته حرفت ویل کېږي، دا یو کسب دی. لکه مثال یو ترکان دی، نجار دی، هغه ځان خپل کسب کوي په هغه باندې. نو دغه سي دا دنیوي تعلیم چې څوک ځان له معلمیو کې څوک یو شی کې څوک بل شی کې، دا یو حرفت دی صرف، بس دا یو کسب دی. دین علاوه په دې کې خو نور څه شي نشته دی. علم چې دی، تعلیم چې دی، غد الله تعالی د کتاب تعلیم دی، غد الله تعالی د پیغمبر او دا سید الله تعالی د دین زړه کلتي مراد ده. فلما جاءتهم نکله چراغ لدیوتا، کله چراغ لدیوتا انبیاء علی السلام بالبینات په ښکارا حکمونه د الله تعالی باندې، فرحوا بما عندهم، نو دیو خنداګانی او پیشاړې مسخره وکړلې بما عندهم په هغه څه باندې چې ودان بیا علیه السلام سره من العلم، هغه علم شرعي، علم د قران او د حدیث. وحاق بهم، او راګیر کړل دوی در ماکان به استادیون، هغه څه چې دوی په هغه پسې ټوکی کولی، د الله تعالی په عذاب پسې ټوکی کولی، الله تعالی راونیول. فلما راوا باسن، نو کله چې ولید دوی عذاب زمونږانو، قالو دوی آمنا بالله وحده، ایمان راوړ دی مونږ په الله تعالی باندې په یووالي سره. که د عذاب په وخت کې بیا کافرانو دغه چغې وارلې، وکفرنا بما كنا به مشرکین، او انکار کو مونږه د هغه معبودانو نه چې مونږه شریکون کې د الله تعالی سره. وکفرنا بما، او انکار کو مونږه د هغه معبودانو نه کنا به چې مونږه و هغه مشرک، چې مونږه هغه معبودان لره مشرکین شریک جوړون کې د الله تعالی سره. نو بیا د عذاب په وخت کې بیا د چغی کافرانو همیشه لپاره والی دي. فلم یکو ينفعهم ایمانهم, نو پس نو چې پیدا ورکړي ودی ته ایمان د یو لمر او بس نه کړی چې ورې د عذاب زمونږه, ځکه د عذاب په وخت کې بیا دغه نه قبلیږي, د عذاب په وخت کې بیا ایمان راوړل نه قبلیږي او پیدا نه ورکړي. کنه د سوبیا فرعون هم ډیر چیرې کلمې ویلې وي, خو لیکن هغه وخت کې ودا بیا پیدا ورنکړل. سنت الله التي قد خلت من قبل عباده, سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې چې تیر شوی د مخ کې په عبادې په خپل بندګانو کې دین مراد څه شه دي. سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې دو معنی تفسیر مدارک ذکر کړی دي, بهترین معنی دي. سنت الله په شان د طریقې د الله باندې, د الله طریقه څه ده, په شان د طریقې د الله تعالی باندې پاکستانو کې مخ کې تیر شوی د په بندګانو دغه کې بی ان الايمان عند نزول العذاب لا ينفع, بس دا د الله تعالی طریقه دا په مخکینو قومونو کې مو پورستانو کې امدا چې څوک ایمان راوړي تر د قیامت پورې په وخت د نزول د عذاب کې الله تعالی پیدا او تنور کوي. بان الايمان عند نزول العذاب لا ينفع, دا پیدا نه ورکي. نو دا د مخکینو قومونو په باره کې دغه خبره او د دې وسنو په باره کې هم دغه خبره ده. بس دوی معنی ذکر کړی د تفسیر مدارک وای سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې چې تیر شوی د پابندګانو کې د دې سمانه ده. ان العذاب نازل بمكذب الرسل, بس دا د الله تعالی طریقه ده چې مکذب د پیغمبر چې هغه الله تعالی تبا کوي. نو دا طریقه ده الله مخکې موانو, دا طریقه ده الله تعالی وسم ده د دې امت د فارم ده. ان العذاب نازل بمكذب الرسل, د انبیاء علیه الصلاة والسلام په تکذیب کوونکو باندې د الله تعالی عذاب راځي, بس دا د الله تعالی سنت دی, دا د الله تعالی طریقه ده. سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې قد خلت چې تیر شوی د پی عبادی په بندګانو داغه کې وا خسره هنالک الکافرون, او تاوان بخکاره شو په دغه وخت کې د کافرانو. تاوانیان خو مخ کې خو لري کین تاوان په وخت د عذاب کې ښکاره کیږي. دغه حواله ورته ویم دی چې بیا چیرې بل دی کې ویا رایت یا برایت نه وا خسره هنالک الکافرون تبین خسران الکافرین, تبین خسران الکافرین دا معنا کړی د تفسیر جلالین. په دغه وخت کې د عذاب په وخت کې بیا د تاوانیان وغه تاوان کار شي, تاوان کې همخ کې نه روان خو لیکن هغه تاوان وس کار شو. د دې مثال د سره یو سړی تجارت کیا ته یو کروڑ روپو تجارت شروع کړ مثال, یا د لس لکو د شلو لکو روپو تجارت شروع کړ, اوس دا یو ورځ د یو روپۍ تاوان کوي, بل ورځ د دوو کوي, په قلار قلار باندې را روان دی. نو تاوان نه خدا په مخ کې را روان دی, خو چې یو کال تیری کې حساب وکړي نو بیا د تاوان پته ولګي. خلک وایي تاوان پته ورته ولګي, ځو چې حساب کتابو کې بیا ورته پته ولګي. نو تاوان خو اوس ونه کړ, تاوان خو د یو کال نه را روانو. نو دا کافران خو مخکې نه تاوانیانو, خو په وخت د عذاب کې تاوان ښکاره شو, ځکه ده خو مخکې ځان ته په حق باندې ویل چې زه په حق باندې یم, خو چې الله تعالی تبا کړ او درزې ول ورکړ نو اوس ته پته ولګېدله تاوان را ښکاره شو. ټولو خلکو پیژند چې هغه د الله تعالی د پیغمبر دشمن چې و, د الله تعالی د دین دشمن چې وغه دا دینو تاوان را ښکاره شو. دا معنی به کوي و خسره هنالک الکافرون, او تاوان ښکاره شو په دغه وخت کې د کافرانو. الله تعالی دې مونږ تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د دنیا او د آخرت د تاوان نه بچو ساتي. الله تعالی دې د دنیا او د دین د تاوانونو د دوه نه دې الله تعالی مونږ تاسو بچو ساتي.